Vitor Sal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 8 czerwca, jest 8. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jedna z największych w Polsce procesji Bożego Ciała przejdzie za godzinę ulicami Krakowa. Jest umowa z Solidarności z rządem. Dotyczy m.in. utrzymania emerytur pomostowych. Polska w Brukseli potwierdziła sprzeciw wobec propozycji nowego paktu migracyjnego. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Bożego Ciała. Już za godzinę tysiące Krakowian przy dźwiękach dzwonu Zygmunta przejdzie z Wawelu na rynek główny. Hasłem tegorocznej procesji w Krakowie jest zawołanie Wierzę w Kościół, mówi rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz Łukasz Michalczewski. Będziemy chcieli pokazywać, że wierzymy w Kościół właśnie ten, który tworzy rodziny, który powołuje człowieka, wierzę w Kościół ten, który jest hierarchiczny, ale również wierzymy w Kościół przede wszystkim ten Chrystusowy, bo to jest to, do czego zostaliśmy posłani. I w tym kierunku będą też podążać homilie naszych księży biskupów pomocniczych, jak również księdza arcybiskupa. Co roku w procesji biorą udział rodziny z dziećmi, duchowni oraz przedstawiciele zakonów i zgromadzeń. Tej różnorodności pokazujemy jedność, ale z drugiej strony mączają się młode pokolenia, bo nie brakuje dzieci sypiących kwiatów, nie brakuje tej młodzieży, która przychodzi, niesie feretrony na przykład. Ta procesja jest bogata w tradycje, ale też bogata w ludzi każdego pokolenia i jakby każdego stanu. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Turowa będzie zaskarżona i nie zostanie wykonana, zapowiedział minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że ścieżka prawna zostanie wykorzystana w całości. W Polskim Radiu 24 minister dodał, że na pewno rząd nie podejmie decyzji, które godziłyby w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Tego rodzaju decyzja jest absolutnie nie do zaakceptowania. Ona abstrahuje od kontekstu społeczno-gospodarczego i w naszej opinii ona też jest pozbawiona racji prawnych i z tego względu będzie ona skarżona i nie będzie wykonywana. Na pewno rząd nie podejmie decyzji, które godziłyby bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także, to jest oczywiście też istotny element, mogły pozbawić wiele tysięcy osób miejsc pracy. Sąd administracyjny orzekał na wniosek miasta Citeu, czeskiego i niemieckiego oddziału Greenpeace oraz fundacji Frank Bold. Wzrost płac dla budżetówki, otwarcie drogi do emerytur stażowych i dodatek dla pracowników domów pomocy społecznej. To tylko niektóre z elementów porozumienia rządu ze związkowcami z Solidarności. Dokument podpisano w Hucie Stalowa Wola i poinformowano o dodatkowym wsparciu dla tego zakładu i innych przedsiębiorstw energochłonnych. Podwyżki dla budżetówki jeszcze w tym roku to jeden z głównych elementów umowy rządu z Solidarnością. Będzie podwyższone wynagrodzenie przeciętne co najmniej o ten wskaźnik inflacyjny, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Porozumienie zakłada też wyłączenie z wliczania do płacy minimalnej różnych dodatków, a jak zaznaczył szef Solidarności Piotr Duda, to także ważny krok w sprawie emerytur pomostowych. Doprowadzimy do tego, że pracownicy, którzy ciężko pracują na stanowiskach pracy uciążliwych, szczególnych, będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę pomostową. O otwarciu drogi do emerytur stażowych mówił natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ponadto na 600 zł miesięcznego dodatku mogą liczyć pracownicy DPS-ów. Natomiast 600 milionów złotych ma otrzymać Huta Stalowa Wola. To główne postanowienie drugiego z podpisanych przez premiera dokumentów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska potwierdziła sprzeciw wobec nowego paktu migracyjnego. Chodzi o zapis, by kraj, który nie chce przyjąć migrantów, płacił 22 tysiące euro za każdą nieprzyjętą osobę. Wczorajsza rozmowa ambasadorów była przygotowaniem do dzisiejszego spotkania ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów. Szwecja, która w tym półroczu kieruje pracami Unii, planowała uzyskać wstępne porozumienie unijnych krajów, by przesłać pakt migracyjny Parlamentowi Europejskiemu. Polska wyraziła sprzeciw. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś miał skrytykować propozycję, uznając, że nie ma w nich równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością i że nie uwzględniają one wysiłków oraz kosztów państw członkowskich poniesionych w związku z ochroną zewnętrznych granic Unii. Miał też powiedzieć, że Polska nie może się zgodzić na to, że w projekcie paktu migracyjnego jest wyraźny nacisk położony na relokację, czego dowodem są ogromne sumy pieniędzy do zapłacenia w przypadku odmowy przyjęcia migrantów. Polska uważa, że to de facto przymusowa relokacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Długi czerwcowy weekend ma być ciepły w całym kraju, a w niektórych regionach nawet upalny. Temperatura wzrośnie do 30 stopni. Upalne powietrze dotrze do Polski już dziś. Ze wszystkich dni podczas tak zwanego długiego weekendu czerwcowego najcieplejszymi będą czwartek oraz piątek. Wówczas do zachodniej części naszego kraju dotrze powietrze bardzo ciepłe, wręcz upalne, bo na krańcach zachodnich naszego kraju na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. Mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Więcej o pogodzie po sporcie. Czas na sport oczywiście. Jest z nami Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Witam. Podejrzewałem, że jest o Idze. Jest to widzę, ale zaczniemy od piłki nożnej, bo West Ham triumfatorem Ligi Konferencji w finale rozegranym w Pradze angielska ekipa pokonała 2-1 Fiorentinę, a na ławce młotów usiadł polski bramkarz Łukasz Fabiański. Opinie angielskich mediów po tym spotkaniu zebrał Adam Dąbrowski. Dziennik AI ogłasza czas młotów. To był mecz życia Moisa, pisze Guardian. 1097 spotkań. Tyle zajęło trenerowi zdobycie pierwszego w karierze trofeum, jeżeli nie liczyć tarczy dobroczynności sprzed dekady. Scott zdobył dla Londyńczyków pierwsze europejskie trofeum od 47 lat. W 1976 roku West Ham pokonał Anderlecht w nieistniejącym już pucharze zdobywców pucharów. Trener świętował tego wieczora ze swoim 87-letnim tatą. Słowo historia pada w wielu relacjach. Evening Standard przekonany jest, że przeszedł do niej Jared Bowen, który zdobył bramkę dokładnie w momencie, gdy wszyscy pogodzili się już, że czeka nas dogrywka. Klucz do sukcesu według Daily Telegraph to konsekwencja. Londyńczyków West Ham trzymał się planu, analizuje dziennik. A plan był taki: cierpliwie pozwolić Fiorentinie pograć piłką. West Ham chętnie czekał na rywali, a potem błyskawicznie kontratakował. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. West Ham jest drugim w historii triumfatorem tych rozgrywek. Rok temu po tytuł sięgnęła AS Roma. Tymczasem w koszykarskiej Energa Basket Lidze o krok od Mistrzostwa Polski jest King Szczecin, który w trzecim finałowym meczu pokonał Śląska Wrocław 90-67. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna ze stolicy województwa zachodniopomorskiego prowadzi już 3-0, a czwarty, być może decydujący mecz odbędzie się jutro w Szczecinie. Teraz tenis. Kasper Ruud zagrał finał wielkoszlemowego French Open. Norwek w ćwierćfinale pokonał Duńczyka Holgera Rune 6-1, 6-2, 3-6 i 6-3. O finał zagra z Niemcem Aleksandrem Zverevem. W drugiej półfinałowej parze Serb Novak Djokovic zmierzy się z liderem światowego rankingu Hiszpanem Carlosem Alcarazem. W półfinale rywalizacji kobiet jest już Iga Świątek, która ograła Amerykankę Coco Gauff, a jej kolejną rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. Grałyśmy w Toronto i na pewno był to wymagający mecz. Wiem, że ona potrafi świetnie grać w tenisa i nie znalazła się przez przypadek w półfinale, więc będę gotowa na wszystko. Widać też, że walczy do ostatniej piłki, więc niezależnie od tego, jaki będę wynik, dam z siebie po prostu 100%. Zapowiada Iga. W drugiej parze wiceliderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na pogodę. Na północy pięknie i słonecznie, na południu niestety niebo zachmurzone, no i do tego jeszcze deszczowo. Na północy ciepło, a na południu z uwagi na zachmurzenie duże, ale też na deszcz i burze akurat nieco chłodniej. Na słupkach rtęci od 19 stopni na południowym wschodzie do 28 w centrum kraju i około 30 na zachodzie, w dolinach karpackich od 16 do 19. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. 8 minut po 8 to pora na trójkę, wydanie weekendowe. No i dzisiaj o Bożym Ciele, oczywiście, bo 8 dzień czerwca. Będziemy mieć za chwilę gościa, który, wyjątkowego gościa, który opowie, w jaki sposób Kościół trafia między innymi do młodych ludzi. Naszym gościem będzie ksiądz Jakub Bartczak, ale to nie jest tylko i wyłącznie jeden temat, jaki mamy dla Państwa do godziny 10, bo będziemy też Państwa pytać, co wypada, a czego nie wypada. Czego nie możemy robić na balkonie? No co, no prania może wywieszać, a grilla? No to nie, to nie wyobrażam sobie tego. A opalać się na przykład? Można. Topless też? Nie. Na pewno grilla palić nie wolno. A z opalaniem? Jak może balkon trochę zasłonięty i wszystko jest zakryte, to czemu nie? Nasz reporter Damian Grosicki pytał Państwa o to, co możemy, a czego nie możemy robić na naszych balkonach. No bo wiadomo, ptaki śpiewają, słońce, wysoka temperatura, człowiek powinien się jakoś schłodzić od razu, pojawia się pomysł, żeby zrobić na przykład grilla, zwłaszcza kiedy trwa długi weekend, ale czy można? No właśnie, o tym między innymi w poranku Trójki dzisiaj też Państwu powiemy. Thank you. 15 minut po 8. Wiarę można przeżywać na rozmaite sposoby, ewangelizować czy świętować także. Gościem Trójki jest ksiądz Jakub Bartczak. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi, szczęść Boże. No i chciałbym właśnie zapytać o to, w jaki sposób można przeżywać ten dzień. Wiemy, że procesje, wiemy, że ołtarze, wiemy, że atmosfera podniosła, ale można także z uśmiechem i do ludzi, prawda? No zdecydowanie, wręcz trzeba. Nie wyobrażam sobie, żeby być smutnym czy podczas procesji, czyli nawet na modlitwie. To jakby jedno, drugie przeczy temu. No właśnie tak to jest, że ksiądz akurat wybrał taką drogę muzyczną i za sprawą muzyki rap, dodam, ewangelizuje ksiądz młodych ludzi. To coś, co mogło na początku szokować, ale faktycznie trzeba szukać takiego języka, który zwłaszcza do młodych ludzi trafia. To znaczy trzeba szukać swojego języka i ewidentnie... No mam taką po prostu chciałem się dzielić swoją wiarą jakby od samego początku, kiedy poznałem Pana Boga i to jest mój język. Wychowałem się akurat przy takiej muzyce i to dlatego ewangelizuję, staram się ewangelizować przez hip-hop. No właśnie, bo to takie wielkie słowo, prawda? Bardzo podniosłe słowo, ewangelia, ewangelizacja. A muzyka rap kojarzy się właśnie z muzyką przedmieść, z muzyką miejską, ale też z językiem zawierającym wulgaryzmy. Na szczęście można składać rymy bez wulgaryzmów, no i ksiądz jest tego najlepszym przykładem. To znaczy, rzeczywiście kiedyś nie wierzyłem, że można by to było robić tak bez patosu. I jakby te dwie rzeczywistości, no, wydawały mi się nie do połączenia, ale dawno, dawno temu, już prawie chyba 20 lat temu, znalazłem takie kawałki w Stanach Zjednoczonych, że rzeczywiście się tak da i postanowiłem połączyć hobby albo takie dawne zainteresowania ze swoim powołaniem, a zawsze chciałem opowiadać o Bogu innym. Tak jest. Na pewno w wierze ważne są świadectwa, prawda? Czyli cała ta droga dochodzenia do Boga. Czy ksiądz spotkał się z takimi przykładami, że właśnie za sprawą księdza muzyki ktoś odnalazł drogę do Boga? To znaczy, no, dostawałem, bo już zostałem usunięty z Facebooka. No, bo ten mój przekaz jest dosyć radykalny na te dzisiejsze czasy. To znaczy, no właśnie, z jednej strony taki bardzo luźny, bo hip-hop, ale z drugiej strony radykalny, bo Pan Bóg. No więc dostawałem kiedyś takie wiadomości o tym, że ludziom to towarzyszyło, że było to ważne w drodze do Pana Boga. Ku mojemu zdziwieniu nawet, bo ja po prostu realizuję swoje hobby. To hobby, które było wcześniej, zanim zostałem księdzem. I nawet się nie spodziewałem, bo staram się czy teraz na różne sposoby ewangelizować. I że akurat ten sposób, to mnie to zaskoczyło. No, ale Pan Bóg ma różne sposoby, różne drogi, różne ścieżki. To prawda, ale cały czas wyczuwam w głosie trochę takie zakłopotanie związane z tą, nazwijmy to, popularnością, która wokół jakby całego tematu się pojawiła. To znaczy nie do końca to jest zakłopotanie, tylko jakby też moje takie osobiste doświadczenie Pana Boga, no, jest czymś o wiele głębszym niż nawet rzeczywistość muzyki. I od początku zdawałem sobie sprawę, samemu poznając Pana Boga, a moje doświadczenie Boga też bardzo mocno bierze się z ciszy, czyli czymś zupełnie przeciwstawnym, że jest to jakby tylko jeden element w drodze do Pana Boga. Ale taki mój i jakby to jest takie też niesamowite przy Bogu, że każdy może odnaleźć swoje miejsce na swój sposób. No i też poprzez pasję, to też jest bardzo ważne. Ostatnio pojawiły się takie informacje, że również w grze Roblox pojawiły się msze święte. Czy mogę poprosić księdza o komentarz w tej sprawie? No to jakby jest naturalne, że są dzieci, które czy naśladują dorosłych, też może pasjonują się tym śpiewem. Mam znajomych, których syn też gdzieś w piaskownicy odprawia i ojciec, który z nim był nad morzem gdzieś kiedyś na wyjeździe, gdy przyprowadził swojego syna i tam ten mały śpiewał Alleluja w piaskownicy, to wszyscy się patrzyli tak oryginalnie na nich. Albo mam taką małą sąsiadkę, pochodzę z centrum Wrocławia, Niekiedy z mamą jadłem śniadanie i jakaś mała dziewczynka pod blokiem śpiewała Zdrowaś Maryja. Także to jest naturalne. Zawsze tak było i pewnie będzie. Że dzieci też prowadzą tą swoją ewangelizację. I nie ma czym się martwić, jest to absolutnie naturalne, normalne i trzeba po prostu korzystać z każdego narzędzia, jeżeli robimy to w słusznym celu. To znaczy ja uważam, że to nawet nie do końca jest tam w wykonaniu tych dzieciaków ewangelizacja, tylko po prostu naśladują dorosłych w różnych czynnościach. No i to pewnie jest coś takiego, co myślę, że pewnie i przez tych dzieciaków, które chodzą do kościoła, jest zrobione. Że tak było i to takie chyba bardziej sympatyczne. Tak jest. 8 czerwca w kalendarzu. Dzisiaj jest Boże Ciało, bardzo ważne święto w Kościele katolickim. Proszę powiedzieć, jakie przesłanie powinno nam dzisiaj towarzyszyć? W jaki sposób powinniśmy podejść do Bożego Ciała? Refleksja nad wiarą. To znaczy, to jest takie niesamowite, że my wierzymy w obecność, prawdziwą obecność Pana Boga w kawałku chleba. Kiedyś sam osobiście miałem takie doświadczenie, kiedy bardzo ciężko chorował mój brat, że jakby wszystko zależy od tego małego kawałka chleba, w którym jest obecny Bóg. I to jest refleksja po prostu nad wiarą. Taki egzamin, test wiary. Czy wierzymy w Boga? Na ile wierzymy w Boga? Ta nasza wiara katolicka ma być wiarą no lekko szaloną, że Bóg tak blisko chce być człowieka, więc to jest takie niesamowite święto. I z tą wiarą dzisiaj wychodzimy na zewnątrz. To też jest takie oryginalne, że idziemy po tych drogach, gdzie później do pracy biegną, w codzienności. Więc jest to taka refleksja nad wiarą w codzienności. I również to, co jest piękne, to to, że możemy spędzić ten dzień razem w społeczności i we wspólnocie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dzięki wielkie. Naszym gościem był ksiądz Jakub Bartczak. Teraz 8:21, pora na Trójkę. fell out of my window. I saw two, you came jumping out after me. Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out from the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Słuchają Państwo Trójki, 8:30 na zegarze. Czas sprawdzić, co na drogach. Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Nawigator. A tam plaża, tak możemy powiedzieć. Cisza, spokój, cały czas trwa długi weekend, więc odpowiednio na drogach także za dużo się nie dzieje. Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców, jest z nami. Niektórzy mogą jeszcze powiedzieć, że to wersja sanatoryjna i wypoczynkowa tego, co mamy na drogach, choć nie wszędzie, bo gdzieniegdzie jest duże natężenie ruchu. Tak jest chociażby na A2 za Poznaniem, na wysokości miejscowości Niepruszewo w obu kierunkach. Tutaj delikatnie zdejmujemy nogę z gazu i utworzył się niewielki korek przed Lubiczem Górnym. To jest A1 w kierunku Gdańska. Tutaj możemy stracić około 5 minut w niewielkim korku. Delikatne spowolnienia są także na ekspresowej 7, także w kierunku Gdańska na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego, ale wciąż są to spowolnienia, a nie korki. Miejmy nadzieję, że tak będzie przez cały długi weekend. Dziękujemy pięknie. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Oby jeszcze pogoda była lepsza, to zdanie może faktycznie zabrzmieć dziwnie, ale jeżeli ktoś mieszka na południu kraju, no to tutaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, do tego też grad na krańcach południowo-zachodnich może się pojawić. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 do 20 mm, a na południowym wschodzie nawet 35 mm. Proszę na siebie uważać w czasie burz i w czasie tych takich nagłych zjawisk atmosfery, które na południu mogą się pojawić. Zupełnie inna sytuacja na północy. Tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na słupkach rtęci od 19 stopni na południowym wschodzie do 28 stopni w centrum kraju i około 30 na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Długi weekend trwa, czas, żeby wystawić grilla. To dobra okazja, prawda, żeby się spotkać w takim gronie, jaki lubimy, jaki szanujemy, w swoim gronie, w towarzystwie rodziny także i znajomych. A czasami jest tak, no, że nie każdy ma dużą działkę. Niektórzy bawią się w mieszkaniach w czasie różnego rodzaju spotkań i czasami pojawia się dziwna taka idea, żeby na przykład wystawić grilla na balkon. Znamy takie przypadki. Dzisiaj między innymi pytamy o to, co wypada, a czego nie wypada robić na balkonie. No na pewno nie wolno wyprowadzać piesów za potrzebą. Takie przypadki są. Takie przypadki się zdarzają, ale faktycznie są to bardzo dziwne przypadki i są to naganne sytuacje. Może mają Państwo ochotę porozmawiać w tej sprawie. Z czym się Państwo spotkali? Z jakim zachowaniem sąsiedzkim? No właściwie takim antyzachowaniem w tym przypadku. 2 2 7 3 czekamy na Państwa głosy. Sąsiad pewnego wieczoru postawił 2,5-metrowy płot, który zakrył światło wszystkim moim roślinom i nic sobie z tego nie robi. Takie czyste sąsiedzkie relacje właśnie. No pozazdrościć takiego sąsiada, prawda? Który nic sobie z tego nie robi, że komuś może uprzykrzać życie. Co prawda kilka dni temu, tak jakoś chodzi mi po głowie, świętowaliśmy Dzień Sąsiada, a może tydzień temu, nie będę teraz jakby sprzeczać się o szczegóły. I wtedy też takie historie sąsiedzkie, dobro sąsiedzkie, w cudzysłowie oczywiście się pojawiały na antenie Trójki. Natomiast my przede wszystkim o tym, czego nie wolno, a co wolno robić na balkonie, ale w takim nieco szerszym kontekście, no bo jest trochę więcej wolnego czasu, człowiek ma ochotę spędzić ten czas z bliskimi, wychodzi na balkon, rozstawia grill, nie zaprasza innych sąsiadów, a zapach oczywiście wdziera się do naszych domów, mieszkań. No, trochę tak z przymrużeniem oka być może o tym mówimy, ale sprawa jest poważna. Sprawdziliśmy to, a konkretnie Damian Grosicki, nasz reporter, postanowił sprawdzić, co się dzieje w takie długie świąteczne weekendy, kiedy to nie jednej osobie chodzi po głowie rozpalenie grilla. Co zrobić jednak w przypadku, kiedy grill jest, kiełbaska też, ale ogrodu brak? Czy można faktycznie zrobić to na balkonie? Może się faktycznie tu też pojawić problem. O tym, co możemy, a czego nie na naszych balkonach, już teraz w Trójce. Kiełbaska, kaszaneczka dobra, żeberka, karczek. Przede wszystkim to na grilla to grill kiełbasiany. Karczek, przede wszystkim karczek. Długi weekend, czas wzmożonego grillowania. Niektórzy z nas wyjadą na kilka dni na słoneczny Rodos. Czyli rodzinne ogródki działkowe. Inni zostaną w domach z apetytem chociażby na grillowane potrawy. Ale czy wszystko nam wolno robić na balkonie? No co, no prania może wywieszać, a grilla? No to nie wyobrażam sobie tego. A opalać się na przykład? Można. Topless też? Nie. Na pewno grilla palić nie wolno. A z opalaniem? Jak może balkon trochę zasłonięty i wszystko jest zakryte, to czemu nie? Komendant Pabieńskiej Straży Miejskiej Tomasz Makrocki twierdzi, że każdy długi weekend jest czasem wzmożonych kontroli. Musimy bazować na swoim zdrowym rozsądku, ponieważ zarówno w wielu spółdzielniach mieszkaniowych jest to właściwie w 90% grillowanie jest dopuszczalne, natomiast są też niektóre spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, gdzie w swoich regulaminach mają taki zakaz, no i musimy się też do tego dostosować. Inaczej sytuacja wygląda w Zgierzu, mówi komendant miejscowej Straży Miejskiej Dariusz Berezewski. Jest to ogień otwarty tak zwany, czyli ogień ten może stwarzać zagrożenie pożarowe i tutaj już mogą napływać do nas interwencje. Pomimo tego, że możemy przyjąć, że balkon jest miejscem prywatnym. Większość wspólnot przyjmuje regulaminy i uchwały. Oczywiście dokładne uregulowanie tego typu działań jest w gestii na przykład wspólnot mieszkaniowych, zarządów, spółdzielni mieszkaniowych, które muszą najlepiej wprowadzić regulaminy wewnętrzne i te regulaminy muszą same egzekwować. Radca prawny Bartłomiej Krasiński mówi wprost, z balkonów musimy korzystać w sposób, który nie zakłóca korzystania z nieruchomości wspólnej. Zabronione jest rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Przepisy te są istotne w zakresie korzystania na balkonie z grilli opalonych węglem drzewnym czy też peletem. Z takich grilli, mówiąc wprost, korzystać nie wolno. Mamy również przepisy z kodeksu wykroczeń, które wskazują nam, jakie czynności mogą być zagrożone karą. I tak dla przykładu należy wskazać opalanie się nago, które może być potraktowane jako wybryk nieobyczajny. Na koniec ciekawostka. Sprawa wywieszania donic z kwiatami. Karze podlega wystawianie lub wywieszanie ciężkich przedmiotów bez zachowania należytej ostrożności. I tutaj ta kwestia zachowania należytej ostrożności jest kluczowa, ponieważ jeżeli wywieszamy donice z kwiatami, które no, są rzeczami ciężkimi, w sposób odpowiedni, należycie zabezpieczający, używając do tego odpowiednich uchwytów, odpowiednich środków, to oczywiście nie naruszamy prawa i możemy takie kwiaty wywieszać. W przeciwnym razie sprawa może się skończyć karą, a już na pewno nabitym guzem na głowie sąsiada. A państwa głosy, ale też rady eksperckie zbierał Damian Grosicki. Dziękujemy pięknie. Tutaj pojawiło się słowo grill, jak grill to ogień, ale woda również może być problemem. Ja mam w tej chwili 50 lat, to się zdarzyło dobrych 40 lat temu, jak mieszkałem w bloku. Pani na piątym piętrze się wprowadziła, to było letnie popołudnie. Moja mama rano wystawiła posiel do wietrzenia się na balkonie, a pani na piątym piętrze, bo to było na trzecim, twierdziła, że sobie umyje balkon. I po umyciu tego balkonu wylała tam chyba ze dwa wiadra wody, żeby spłukać właśnie te płytki, czy co ona to tam miała, i cała ta woda brudna, to wszystko właśnie poleciało na dół. I między innymi u nas jest sąsiadce na dole, całe pierzyny pobrudziła właśnie tą wodą właśnie z tego brudnego balkonu. Takie były właśnie czasy. Rozpalać grill na balkonie nie wolno, opalać się topless również, do tego też wieszać się ciężkich przedmiotów, na przykład donice z kwiatami mogą być problemem. No, niczego nie wolno, chciałoby się powiedzieć, prawda? Ale z drugiej strony to państwa czas. Czekamy na historie, opowieści sąsiedzkie, 2 2 7 3. Teraz za 17 minut 9, a przed nami Riverside, Friend or Foe. Czyli Riverside. Było tak blisko, ale poza podium, bo to miejsce czwarte, chociaż awans o 2 oczka, jeśli mówimy o tym nagraniu. Lista przebojów programu trzeciego. Kolejne notowanie już jutro, bo jutro piątek o godzinie 19 i to prosto z Opola. Zresztą o tym też za moment. Natomiast cały czas, bo do 12 w piątek można oddawać głosy na stronie, ale też w aplikacji głosowanie na notowanie numer 62. trwa. Depeche Mode, miejsce pierwsze, Ghost Again. Przypominamy, na miejscu drugim Kaśka Suchacka, Niebo było różowe, a na miejscu trzecim Peter Gabriel, Panopticon. To jest właśnie ta topka. Tak wygląda podium listy. Jak to zabrzmi jutro, no to się przekonamy oczywiście na własne uszy, a zabrzmi z Opola. Przypominamy, że w dniach od 9 do 11 czerwca odbędzie się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie wystąpi wielu znakomitych artystów, a podczas trwającego wydarzenia zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursów, na przykład w kategoriach debiuty oraz premiery. Gościem specjalnym podczas konkursowego koncertu premier będzie Karolina Lizer, ubiegłoroczna zwycięzczyni konkursu, której koncert odbył się w czerwcu w Radiowej Trójce. Zresztą koncert jest dostępny m.in. na naszym YouTube. Warto pamiętać, że w czasie koncertu debiuty oprócz statuetki laureat albo laureatka zostanie uhonorowany lub uhonorowana możliwością wystąpienia na żywo w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert debiuty i specjalna nagroda Radiowej Trójki. Przed nami Garbage. Misery.